ده دا دنیا ده چا هغه دنیا ده رشو دنیا ده دا ده کرنی دنیا دا ده چا دنیا ده کرنی دنیا ده هغه دنیا ده چا ده دغه وڅخه ده هغه یو اضافه ته چا ته وکي بدله ته وکي چې د دنیا کې بدله نشته په دې دنیا کې څه شته خالی عمل ده کويستي دغه کرد زندگی داسته لکه یو سهار چې دا سهار کې به ته عمل کوي نو ما دې ګټ چې پنځه بجې پرځ وی بیا به څه غواړي روزانه غواړي دې چې راغله نه دی بلچې ولې نه ده لس منټه تیر شو بیا اوس ګوري وای ماته چی شرک روزانه راک څه خبي څه چې ته پنځه بجې پورې کوم زوري وکه بیا به څه ترکې نو خو اجرت پرا کنو اجرت دغه وخت کې چې الله مشترا کړی دی دغه زندگی پنځه کلنه ده کښ پته کلنه ده کاویا کلنه ده دا هغه پنځه ګنټې دي د روزانه په دې کې مشته کولاره روزانه هغه دنیا دنیا د شهاده د بدلی بدلی بدلی کما تو دینو تو دانو کنه دناهم کما دانو کنه سګنه یعنی لفظ د دانه ی دینو دا بیخی ډیر لغات اشعار او فنصر کې موجود دي چې معنا یې چا ده د بدلی او د جزا ده د نیکو غنیک د بدو غسش بعد هر عمل چې دی البته هغه به بل یو علمي بحث دی چې دا جزا په کوم شکل کې راځي دا بدل په کوم شکل باندې د محققینو شک رائے داد دا شان وشا کشمیری صاحب رائے داد چې دغه عمل چې دا کړی دی دغه عمل په خپل متجسد کیږي دغه تاسو په بدل کې درکې د عمل چې د کړی دی دغه عمل څه شي هغه الله د خپل علم مطابق د خپل حکمت مطابق هغه عمل ته څور کی شکل تجسد ورکی تجسد ورکی ما هغه عمل په هغه شکل کې څه شي تترجی تسبیحات وای دا د جنت درختی جنجوری شي میوادار زبردست اعلی قسم میوه کی یعنی سبحان الله وای څه وایست او الحمد لله سبحان الله والله اکبر دا تسبیحات په جنت کې څه کوي حضرت ابراهيم عليه السلام مشت سلام راوسته وکنه رسول الله صلی الله عليه وسلم چې معراج ته تللی وو رسول الله صلی الله عليه وسلم چې ملاقات وسرو کې دی خونول ته ناس ته بیت المعمور ته اشاله غوالي دی ګډیر حليب وکنه ډیر حليب د کشتيان په ډیر ګران نه ابراهيم عليه السلام او واو منی پر د کشتيان چې مري دا د دنیا دي ګر با دې ورته په دې کشتيان شوقه بازي ورته کیږي هغه فکر کې انا نه کړ ګرد شوقان مسیحان مسیحانی پر کوړی لکه چنګوش تر کار یو ته ورتي وته ګل ټوګه پر شاخ هي ټوګه موجو هي ټوګه به وځي راخي هي ټوګه به ځنګانه ولاړی واچا به تماشای یو سن سرم کوړ دې درې ډیر زامنی او هغه دې مسیحانی کوړ کوم کیفیت لیدلې وای عاشق نه غلی څه شي راغلی نو ابراهيم عليه السلام خو ته بیت المعمور ته ناس شه له ګوري او دښنه برا ټول رسول الله ور لیکل لو بچای خدای دی راول ها په ناس کې ورته یو بچای خدای چا خونو مشرو کنه دا بچیو ابن صالح دا نور ګرد څورت ویل اخ صالح موسی علی السلام او عیسی علی السلام دی چې ملاقات وسو څورت ویل او اخ صالح حضرت ابراهیم علی السلام ورته لې ابن صالح ول بچیا صالح بچیا خدای درا ول څنګه جوړ کړ بیا ګرد مې بیا سره یو ځای سولو ته مذاکرات شروع میټینګان شروع کړ په ټینګانو کې باغ میټینګ کې بجلاس کې دا خبره امر وسول خبره ملاقات لاره کړه قرآن دی کړه حدیث دی یار سفر کې دی هغه نو ګرد دین بیا خدای ته بنوځي کی تعلق ما الله نو مذاکره شروع رسول یو نبی د امتیازات نبی هر کوم امتیازات او زه خو مثال اسلام چې ګرو ټکول ما د خپل سره راځي کو بل کړي د څه یو لانی دی وسر کړي اول بیا ول ما ته دښ بو بل بیا ما ته دښ وکړ هر څه خپل یو څه بیان امتیاز د الله نبی ویل ول زه خو خاتم النبیین خپل ډیر احسانات چې ما ته خدای د احسان کړي دا کړي دا کړي حضرت ابراهیم علی السلام ورته ناشته هي سالس وس په شلا کول او بذالک فضلت او بذالک فضلت فیصله ده په هغه وکړل ولته خاتم النبیین ته چی شي دا ستا اعزاز دی چې ستا پر پلب بل ناراضی ستا دین بنه منسوخ کیږي ستا معجزه بنه ختم کیږي ستا ملت بنه ختم کیږي بهترین ملت ته درکول سوې دي افضل د کتب ته درکول سوې دي افضل د امم دي او ته هم اشرف د چای د انبیاء او بذالک فضلت فیصله بهر حال نو چې شي مې درته وای ها خاطر علی جلی په دا دوران کې چې حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیرته واپس راتلی نو ابراهیم علیه السلام سلام ورکړي ول فخل امت باندې سلام وای ته ګور درته وعلیکم السلام هغه اورو کې په دې ام سلام پرته دې ام سلام سلام وایو دغه سلام راځي ولې دې نو سلام یې وعلیکم نو پر دوار سلام پر ګور سلام ورته وای ولودام ورته وای چې د جنت یو داسې خوشبودار امزه کته دا سی شایسته خو جمزه کیدا چې وا وا وا خبرې مکو لیکن شپې میدان دی درختی نسته پکی په پوسوله ول چې دې له ما او عزبتن و یو بیډی خوجید او خاورم ډیر اعلی خاورت لیکن نه چې دې قیان ده دغه قیان داګ دی درختی چې دی سبحان الله او الحمدلله دی خپل امت ته وای دغه ذکر کوي چې دلته درختی لګیږي دلته چې لګی یعنی دا مې څه درته وایي چې هغه عمل خپل یو تجسد لري هر عمل څه کوي په یو خاص شکل باندې د سړي ته په بدله کې ورکول کیږي معنی اوس دا یو مثال دی دلته درکې چې ګویا دا اذکار متجسد کیږي متشکل کیږي متصور کیږي په شکل د چا د اشجار او د جنت چې هغه هم څه شي دي مسمر دي او دغه میوې دا دوش کله مرزکو منها من ثمرات قالوا هذا الذي رزقنا دوش غټ غټ دي کنه دغه لکه منګیان الله نبی وای دا چې ګټي میوې دي لکه د چا د شنګور بی د شي انار بی هغه نو من شو ورو کاکا چې جنت راځي شړي دي لی خله و پورتو کی چې جوړو خله و بو الله دې مشتره نصیب مالک یوم الدین الله هه بندا ګوره زه خو جزای امر کوم په دني کو امانو ډیر شي بدلې امر کوم لیکن دندا مور سره ده ته نو ول دندا ول تا د جهنم والا فان را واړه چې په جهنم تذکره شروع ده څنګه بد منظر دی الله دې پر مؤمن وین اعلان کړ ډیر بد منظر دا یو نور کډای ته نور وینې ته نور پیژنې دا سی یو لوی ته نور یو عالمي ته نور جنې جوړ او دا تنور بیا دننه دننه چتونه جوړ تنور دننه چیش لري لکه جنت چې مخپور ته درجات لري جهنم بیا چیش لري درکات دې ته څرته وای چې چونه لوی خبيسته هغه بلند وي چې چونه لوی اسفل سافلین اسفل سافلین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دوری بلند دا یو لوی تنور دی یو لوی کډای دی ګویا تاسو یو مربع تنور متصور کی کنه یو مربع تنور متصور کی او پمځکی کی دننه او بیا درجه درجه دننه چتونه پکې جوړ تاسو ته کلابس کلاله ورغلیاس یو چالي دلې ده د کلابس کلاله ورسی دننه دولس چاته ده کنه ادا یو شکل او دا چې ور بل وقودها الناس والحجاره چور هم نه چادي د لرګي ور دونه تاب زور نه لري لکه د چاواله د ډبرو والک چې دا سری ډبرې د لمبي ځنې پورته کیش الله دې نفراوی نیو رکی کیږي وایس په پیر دا جهنم په دا کې بنو دا چې به لاس ته دل په تاسو تم ځای کې وي د پښنی کوچی په دا جهنم کې بیا د نن چشتي دا چې کښنی خانی کښنی خانی زه خو ورغلې نه یم خدای دې نه پراوی دي په پوسولې خو ها چې دا علم د زور ورته ګورم داړو ورته وای کنه په پوسولې او سورې یاسین کې راځي ابتدا کې چې راځي فیل الازقان وهم داشب الله سنم دلته فتوری دی دلته ویلا سن چې په دا تنگ کډی کې بیا چولې او دا د اور کډای دی دا د شاوا لاس شبم ګرځولې نس خذو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسله زرعوا 70 زراعا فسقوا انه لا یؤمن بالله العظیم ولا يحض جدا او خراب به د زقوم دخت دونه ترخه ګرم ایشی دلی ترخه درخ دغه بوت او فقط اما دا وبچ او غړی چیغه بکی ناری بکی وې مرسم لتن وبچ ولا ورک دا کل می به داس غټ غټ ور بریک لاندې بچنی لس لاند او کله ما نزیدت جلودهم بدلناهم جلودا خیرها دا پوس خو پخیږي په ور باندې کنه دا خدای دې ته نه پرې دي چې پوس پوخسی ولې بیا احساس د علم کمیږي بیا وای څه نو هغه علم چې تام وي پوس ډیر نازک ته سپام کړی دی دلته چې یو څه زخمی سي دا دا دا سربیره پوس یې لري دا دننه څونه زر سوځي ډیر احساس ته چاکی د علم دا پوس په داس په سیکنډ سیکنډ کې بدلیږي دا نازک پوس دا نازک پوس او دا ور دا ور دا د دنیا ور ګسر ور نه دی په مقابل کې داغه دا ور کې به دا جهنميان دا زوی به جنې بيش لا ياكلوا تجلا الا من غسلين لا ياكلوا الا الخاطئ غسلين داغه دا زوی دا وینې چې جنې بيش د جهنميان دا باندې په یو کډی کې جمع کیږي ګرمې بامي دا به چل چاک کړي دا به څه شي چاک الله یې ګور نو به دا ورځې مړ وروي که څم پلار نه تلې نو خو بیا د کډی ته راچوم. دا جیل خانه ده، الهی جیل خانه ده، الهی محبس. جهنم چی شدی؟ الهی محبس. د دنیا حکمرانان، د دنیا ملک او سلطان چې یو څوک د قوانین په مالک د د ملک بغاوت وي، د ملک چیرې چې ونیسي څه پکې جیل ته وراچی، د الله قوانین چې رب او د رب نه بغاوت وي، نو بیا به چیرې اچي؟ جیل. د دنیا عقل هم دغه وای، د دنیا قوانین هم دا وای. الله وای ما ظلم نه کړی، لیکن انفسهم، ولیکن کانو انفسهم یظلمون. ما خپل ظلم کوي پر ځان، ما خو نه دي کړی، جرمې کړی دي، قوانین یې مات کړی، قوانین الهی یې پامالک. او د ډېر ترغیب او د ډېرې روزنې پالنې ورست، د ډېر محنت د خدای پاره یې نبیان ورته نیولې، نبیان راغله، کتابونه یې ورته راوړو، مشفق انسانان ورته راوړو، او تفصیلی تعلیمات یې ورکړه، دلائل و بینات یې ورته پیش کړه. د هغه باوجود د دونه شوخ او گمراو چې د خدای په مزکه باندې داوا د الهی وکړه، خدای وکړه لکه ول انا ربکم ولا لا چونه غټ عظیم باغی دی، دغه دی د جهنم دی. ولګوره خیال کوي که هغه نوونو یو طرف ته د نعمتو د راحت انتها ده، بل طرف ته چې د عذاب او د مشقت او د مصیبت انتها ده، چې جهنم په مصیبت کې خپل انتها ته رسیدلې، جنت بیا پچا کې پراحت او په علل ارائکی هم علل کفار یزحکون. پر کده چې بناست دا نه دی دنیا کې چې د طالبان مالیبان د غریبان زهري کنه، دا نور دوی چې پر خاين ګوره طالب ګوره جلوی دنګ ټلوی زیره پر خاين دي کنه. نو بیا خو خریب و غار خار و غریبی دا د دنیا سره ناچیر مناچیر خونو پر مړ باندې غریبان بنڅکی خاين دا باندې مؤمنان بدلاله تزنی واخ حاسبه راش به شي په دا په لاره. او خان صاحب خو دلته پروت یې لوی کار کوي، لا لا نه خو نو ته کار کوي. یا سحکن قران کې راځي څه بږي خان دی ور باندې. او هو دا خندا خو په زخم نوري مال کې واچولې کړه. دشمن خندا سړی سوځي کنه چې ور دې ډاب ورکي او بیا پر وام خان دی کړه څه شي لاله. اوس یو پهلوان ته ډاب ورک ځار یې کړه، مو پر خان دغه زور نه ورکی چې ودی ویلم ځکه بیا څه کړه پر وام خان دا ټول منظر یې ګوري نو خو دا تر هغه زیات زخم دی کنه، په خان دی کنه. نو یو ور خدای پچا کی دی په جهنم کې په دون عذاب کې مبتلا دی، دغه عذاب کې خدای تعالی اضافه کوي، نو مؤمنان پر ووم خندایي کوي چې یې ګیلل دا زدا دی دل تر عذاب سي سر کو تک دی کنه. هیڅ کوم یې پسند نه ویل پر ووم خان دی چې په مو کې چې زو دی عمره دا غواز ما پس کړ دا غواز ما سروان او ګوروان از مات الله سلام دي شي مش په دنیا کې خندنم پرول او دینن په دونه اعزاز او اکرام کړي او زه پر دونه زلالت کې پر اخان دا مزید عذاب در عذاب بیا وایس الله وي دا ورځ اختیارات ګرځ یوم لا تملک نفس لنفس شین والامر یوم اذن مالک یوم الدین خو دغه تشریحات دي کله ارز چې در درځي مزامین دغه دي هغه اصل تخم دغه دي شکلونه او تعبیرات بدل اراد د معنا واحد په چا سره په عبارت شتاب مختلفه طریقو باندې خو دغه مونږ یو ری په یو شکل الله ښکارا د ټول صورتونو په ډاکتي قران په ډاکت وي دغه ورځی مالک زیم څه مطلب دی چې مالک د کرد کائنات مالک دی، د ورځی مالک نو بیا تخصیص سمانا ولګوره په دنیا کې د الله تصرفات د سی بادیو نظر باندې خلک د محسوس اجدا تصرف د چا دی ولې دلته یو سلسله د چامستا د اسباب هم بیا ویاره په ظاهر باندې مباشرت په دې دنیا کې په دې کائنات کې په ظاهر باندې تصرفات د چا ښکار کیږي د انسان ښکار کیږي د الله مباشرت په رونو سترګو پرونو سترګو باندې ارڅو نه محسوسي لیکن په آخرت کې با د ظاهري او د سوري تصرفات چې انسان تور کړي دا به امزنی څوک سلب مکمل تور به بے بس مکمل تور داسې بے بس چې انبیالا هم ټول خلک به داسې ساتنګیس په ماشر وی راځي کاکا یو پیغمبر لور سو چې شفاعت وو وای چې حساب خو شروع شي کړ حساب به نکیږي کړ داسې د انسان به ساتنګیس وی راځي بابال بابال شو څه دی دی دی نو له لوی بابال له شو ته خو نو هغه یې شمول دی جنو دم تارا استی دی کړ دا مصیبت خو ګر ستاد الله سره پیر سوی او ته د خدای هغه چې په لاس یې په خپل پیدا کړي د دوه فضایل ورته بیان دی وی چې هر څو فضایل بیان کړي نه سپاورز نه دی دی دی دی ځوا خپل کیسه یې څه په خطر کې دی کړ که خدای هغه زول کیس پر راپورته کوي بیا به څه بیا ورځي وی راځي نو بیا مشوره سره وکړي په معاشرګات دا خلک بسره ټول ټول ټول کیږي ټولی ټولی کیږي د یو چا چې یو مشر نه معلوم یو اجتماع یو جمګټه چې جوړ شي خو نو دغه کیفیت ټولی ټولی کیږي نه مخمل می نه شه یو خوا ته کش نه سوی کولی ویل فیصله نهست د فیصلې سړی نهست حیران شتو بیا به راځي نوح علیه السلام لاړ دا هم غټ نبی و ی خونم چې یو لاس پورته کې ول رب لا تزر على الارض من الكافرين ول زي وما خجار ول ول دا چې جي جي حرام ملي کړ ها لن يلدوا الا فاجرا كفارا دا ګر وګت سپر کړی تر زي دا هم د قط پیغمبر دی ډیر خواري کښلی وي هغه چې راشي هغه چې چې چې چې دا زما کار نه دی زي زي لاس بل بیا به ابراهيم عليه السلام راځي ول يا زما سهم ول عدالت یو څو خبري ما کړی وي څه تعارض می کړی وو که خدای په غوړه ونیولم بیا و عیسی موسی علی السلام لرایس بیا به عیسی علی السلام لرایس عیسی علی السلام وایي ما کار خو نه دی خو سړی بدر وشه موسی علی السلام وایي ما کیسم څه سره صدا مې یو کېپتي ولې په چا باندې فواقص موسی فقضا علیه ول چې څوک یې ور سره خیر کې بس کار یې ور وکی کنه فقضا علی په ما حوره کې ترجمه کوي نو غوا مان چې کار یې ور وکی کنه یو څوک سره یې اوار کې کنه بس جهنم رسید با حق کې سکتای راپورته کوي نو بیا څه سره خراب عیسی علیه السلام نه چرایس هغه ورته وایي زما کار خو نه دی دا بدبخت بن اسرائیل زه په خدای نیولای وم زما خپل په دا وام کی چې خدای که زرا ولیم شته نو خدای سره زما په صحیح دی ته ورسی زه سره درشه یو پیغمبر دی چې په دنیا کې الله دا هغه اعلان کړی لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر چې په دنیا کې دی مطمئن کړی دی چې ستایت کیس مسنسته د کیس خلاصا وای دی زکه دی مطمئن دی د بل دफार سړی الته د بل سفارش کی چې خپل ځان مطمئنی زکه د الله پیغمبر په دنیا کې مطمئن سوی دغه وجه د چې په دنیا کې د زمرد د اخر زمان پیغمبر اعلان د مغفرت خدای تعالی چیر وکي په دنیا کې وکي چې مطمئن سی کړ بس دواله نه دی لږه او ته خو شل وکړه دا به ټول دنیا نندارا کی ټول دنیا له بابا د مت اخری دم چې څنګه انسانان دا مقام محمود دی الله ته بدی په سجده سی الله به یو خاص الفاظ د حمد په دغه وخت ته ورشي چې تر اوسه چاته نه وشول د حمد الفاظ په هغه الفاظ باندې خپل د رب چې شو وای سنا ستایل وکي د به ستایل نه وکي بیا به الله ورته وای چې شو اوس نو چې شو وای پورت سم د ورته وای چې خو دغه چې شته سي معموله کړه چلو اشتاق به سي اوبار نو ارزه دی راځي وای هغه زما غره بخش هغه زما غره بخش د بنوم له منور ته واره کړی وای زما غره بخش زما غره بخش زما غره او بخش شفاعت شروع شي بیا اذن تدریجا علما او ته شهدا او ته اولیاء او ته حفاظ ته قران بیا خپل ته لا اعزاز او ګوشه ته مو غره یو لاس کسه ته تم در کوم څوک بیا اعزاز وکړ ته وو وی ز خلاص مو ته خلاص یو ټول نور بو ذکر بیا نو دی وی ز یو فلانه بول ها د نیکان سر تعلق ساتي په حدیث کې راځي وای دا چې به سړی رواني چې به شاو خو ګوري خلک به ولاړي دا رب فرشتي ورته یو سړی پیژنې یو ګر سره دې به دې ګوري ولاړ کېږي یو ش سړی به په دنیا کې لښ تعلق سوی دی طالب سه یو دی عالم سه هغه به ما دې ته خو یو څوک څنګه تخفي دا کاکل دې به ګرځي ګرځي اخر به یو طالب یاو ملا هغه به شته ول تخفي هغه څه پښتون کې دا پیژنې ول وو ول دا پیژنې ول وو ول بس چل دا استاپه شته در بخښلې ها دا تعلق د نیکانو سره دا هم مسمر دي دا فائدہ رسې دا فائدہ اوس په دا تعلق به لښ نه بیرو بخښي الله وې دا ورځ شي دا چون کې ما څه درته واله چې په دا ورځ باندې د الله د سلطنت او د وصف د مالکیت او د وصف د چا د سلطنت خپل کمال ظهور ته ورسی چې دا سوري تصرفات او اختیارات هم څوک سي سلف سي چې اته نه بیان لا هم په چی شخته دي په نفسي نفسي باندې لدی وجه اضافه تو کوي چاته یو مدین دنیا کې مالک هم الله دی سلطان په دنیا کې هم الله دی لیکن سوري طور ظاهري طور ډېر تصرفات او چاته ورسپارل دي د ظاهري د کسب په دایره کې دنه خو انسانان هم ډېر څه کوي دا بعضي شاعران خبيسان وای د ولی خان ورور مرسل غلی خان غټ شاعر دی شي ول خلک وای چې خدای ستدي خو زه هم وایم چې ستد خو ما بچی د شکاري به مالک ما چې د شکاري یعنی هر چا ته لار ورکړي هر څه چې څوک پکې کوي د جګنه ورته کوي دا ګرد جان لګیا دي د خدای نافرمانه یعنی کوي د خدای بغاوتونه کوي د چا د جګنه کوي لکه ګرد څه شي به مالک وي یعنی خدای تعالی په دې دنیا کې انسانان ته څه شور کوي امتحانان وایڅو استتراجان چې اختیارات تصرفات ولور کوي لیکن چې د اخرت کې دغه لا هم سلفی نو زکه نسبت چاته زه د هغه ورځې مالک یم یا زه د هغه ورځې څوک یم سلطانم او اصل ورځ خو نه ماغت هغه څوکم دا جزا او بدلا د اسما پلاس کې بل خواته بنس سام پلا روان چې د داغت صفات مالک د دنیا او د اخرت له ابتدا تر انتها دا هر څه زما پلاس کې دي نو تاسو به زما هم نه وایست بیا به نو زه مستحق د چانه ولجی یخ پریمر د ول باس یانو چې په درې ویمنم چې زه مستحق د چام دا هم لتا څه په خواست نه غواړم په پوسولاس د اجرا د صفات اربعو د چیز د بارد چې خدای زله تی خواست نه کوم تورې نه درته ګرځوم چې زما هم دوه زه مستحق زه چې شم ام په اعتبار د ذات هم په اعتبار د چا د صفات د ازما حق به چې د سر غواړي به نه کی تم نه مکلف کړي په دې به چې زما څه هوای حمد وای بلکې څوک به دي استحقاق دي الله خپل استحقاق ثابت او والحمد لله زکه چې رب العالمین ولی زکه چې څوک ما رحمان او رحیم زکه چې څوک ما مالکی د دغه صفاتو د دې کمالاتو د دغه تربیت د دغه روزنی چې هر څه می مادر کړی نو زکه زه څه شي دا ارڅ کمالات چې ستادي دا په حقیقت کې بیرته منبع چیرې ده مال ریس دا ستا کمالات کدی علم دی کدی شجاعت دی چې تزما مخلوقی نستا صفات کمالات خوب پتر که و دیاتم چای شی دی مای شی نو خون حمد بول کیش دا ستا دا کمالات پر اساس اگر کمالات مال خواتا تا و دیعت دی کن نو پای چال را غی چه پلی را واخی دا هر کمال چا تا دریج نو زکوای حمد را با تو نسبت استو درست بر دره هر کی رفتو بر دره تست لکم از ایچ رازی رازی رازی دی چاو دروازی تا دریج دا الله دروازی ولزه د حمد مستحکم کنه مؤمنان و دې کنه پر دلیل پر درو منل ول سلام علی نظر غوام ک دلیل دې خانه کوم پر یو مخ معقول دلیل پر یو فطری اصول باندې د حمد سره غواړم زکه د زما حق دې زما چی ول هو ول وس دې زو پیژندم کنه ول مخ به دې نو پیژندم زما مصطفی ما بین کې حجاب معرفت نو چې دغه صفات او اجرا الله خو ټول چې د شی وای کن ول نو څه درتول ول چې اوس ما ستاش نه خرو سو کنه نو خو حجاب د اجنبیت لا منځه پورته سو کنه ول نو زکه خود مرحله چارال د خطاب حال ول نو د شی وای چې ایا کنه عبدو و ایا کنه استین کلام د غایب نه منتقل سوچات او خطاب تک یعنی د توای التفات په اصول کې د معنی او څورته وای یعنی انتقال د یوې نوې څخه د کلام او چات بلې نوې د دې همیشه دوه فائدې وي یو فائدې لفظي ده چې دا تطریه فی الكلام و تنشیتا فی ذهن الخامد تنشیت د چات و خطب ته په یون بل انداز خبر ورته شروع کړل بیا چې تازگی تلوانی بيدس سمون بلېږي یا چې نو پاس نوې خبره شروع بیا لر سره ځي بيدار دا دستی لکه کلام چې استریسی کن وای وای کبي سړی ډېر وخت واونه خو څوک سي بنجي سي بیا چې استری کې بیا څه تازه سي هغه زور کلام چې په یو انداز را روانه دره د خلکو هم دغه دلچسپي ختم سل سرونه په زړیدل یو دمه د کلام عنوان او رنگ چې بدل یو دم نشاط پیدا سي او مخاطب د غت نه پریشول غدام یو فساحت یار څوګه مخاطب او چاته مپریزه دغه ته مپریزه نو خدای هم څوک دی دغه په ساحت بلاغت ځکه الله د کلام یو دم یو نه پریش ول چاته واره یی دا فائدې لفظی ده دا څوک دی التفات او د دې التفات فائدہ څه ده تطریتن و تنشیتن څه شي لاله یعنی مخاطب ذهن به ته وشول بیدار کول تر تازه کول هغه فطور ځنه استکول او کلام کی جدت پیدا اور انسان تابان جدت پسند دی انسان په مزاج کې دا چې نوې ډیر خوشی کوي په پوسولې چې زړه شي دواره د بلی شو کنه هغه زړه هر څو اعلی بهترین ګل ورک یو دویر چې بوي بیا د څه دې سودا خراب وسوله یو بل ګل کڅوم ته دی اذناوي هغه ته میلان زیات هغه ته دی راغی په طبیعت کې جدت پروت خو ځکه الله دې نعمتونه هم د جنت هر وار ورته چلا چلا کی چی شکیل ہے جلاو شکاری کی اگر پا غی بل بی پا طبیعت کی دا انسان پا خمیر کی پا خطا کی چیش پروتی تلاب دا جدت نخو یو لدگا ہوئی سخد دا کی چیش پیدا کیش تازه کی پیدا سی یو فائده لفظی دا بل ایمانوی دا دی التفات ایا کنا بدو سخ کلام اس واوش دی کنا لغایا بس خچا تا واوش دا نو بل فائده ایمانوی دا مانوی فائده دا دا چې په دې التفات کې مخاطب ته بندگانو ته الله د دې تربیه او تعلیم ورکي چې ستا باید اغز ما د صفات و تذکرات له ابتدا په د شی ډول وکي چې سبب د قرب زما وګرځي سبب د حضور زما وګرځي اگر غیاب و غیبوبت نقل سی او اصلا لبرهان او چا تا عیان تا منتقل سی لمعقول او مشهود تا منتقل سی باید چی دغا صفات من ذکر دا اللہ دا اللہ دا صفات و تذکره مومن لرسر کم پکار چا اگا اصل مقصد پا مرتب سی چی اگا چوک دی اگر رفع دا حجاب اور قرب دی او اچو چی دی دا سی ان قلب لاهن دا غافل زرسر نوی کن پا حضور سر نوی کن وای وای چوک ذکر د الله باید چې په حضور سره وي وای وای یار دا هغه معنوي اشاره ده او په حدیث کې دا تر ترځي چې الله هغه ذکر نه قبلي چې عن قلب لا انت غافل بس یې په خله باندې چوت خدای ما وکړي ما مو تل او ته وته خو زه ماته څوک بار بار غفه کړي دا دوا نه قبلي مور پلار ته په میاشتې و دوا کوي لیکن په استعزار ورته کوي په چا سره په کامل توجه چې دغه وخت کې د لاس نیولې دي دا توجه به دي په دغه خبره مرکز وي چې زه چې غواړم له چا یې غواړم چاله یې غواړم په پیری یو دوا کوي په میاشتې کې ورته کوي لیکن په چا یې ورته کوي په استعزار باندې دغه دوا هیڅ معنا نه لري چې بل یو خو دې ته ځان اخته دي چې مونږ کې نو عجب مونږ دې کو نه ته وګورئ بیا شاو ګوري بیا سر وګورئ بیا سلام علیکم سلام علیکم بیا چروانی تلواری هم دی کړ تلواری هم چې ولاړ شو لا شي پورته خدای ما وبخشي زما مور پلار وبخشي بیا د دروازې وتلې دا دوانه لږې کوي لیکن په استهزار کوي پلار روان چې کیفیت درته پیدا شو پلار مور دی پیاس یو جذبه یو کیفیت درته پیدا شو په دالاري باندې نور دوانه سکه مختصر رب ارحمهما کما رب یعنی سخیر دا خو دا قبلیش نیغ دا د زړه د کوم چې وځي دا چې نیغ دی دا چې نیغ دی خاص لکه چې لکه کرس بیسه دا سینه کوي خاص عرش دې مخته یې شنه دی یرفع الیه یسعد الکلم طيب په فوز ته زړه د کومي صفای نو غوا بندته الله خدا تعلیم د مسلې هم دی کنه دا صورت چې نو الله خپل بندگان ته دا ورشي چې گویا چې ستا معاملہ ستا ذکر هر عبادت که قولی وی که عملی وی باید هغه په داسې کیفیت وی چې زما او ستا تر مابین هغه د بود د غیاب چشي پر دی استسی ضرورت چشو حاضر نو دا مانوی هم انتقال دی لفظی هم مانوی لمانا له برهان او چاته ده عیان ته ده لمعقول او چاته ده محسوس او مشهود ته ده گویا الله ستر حاضر د دې صفات په وجه چې دی په دونه صفات دی وسته اوس گویا دی غایب نه سول کوي چې پسترګو رډو سترګو ورته ګوره داسې ممتاز په امتیاز کامل د چانسخه د جمی ماداس لوجه د کمال استهزار دواره نورته وي ایا کنام بده او ایا کنسته تجدا ترایو چې مونږ نه وکي بیا خو به خود جبريل درته راځي کن واخر داونه ایا کنام بده او ایا کنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين إياك أياك هياك هياك دا ټول عبارات په دې ضمیر کې شته په دې کې اول اختلاف د ائمه اللغات د نحویانو صرفیانو دادی چې په دغه لفظ بمجموع حروفه ضمیر دی یعنی ایاکا ټول مکمل لکه حل چې یو څوک دی حرف د چا دی د استفهام دی ایاکا ټول من د یا مشدده حمزه د غالف او کاف په مجموعه هيئت سره یو ضمیر دی یو قول دا هم موجود دی جمهور د علماو محققین او مفسرین اکثر داوای چې نه ضمیر فقط ایا دی اگر ضمیر مرشی منفصل ورته وای از ضمیر منفصل څوک دی ایا دی د غورست چې یا ها پسې راځي یا کاف پسې راځي یا یا پسې راځي ایا یا ایاهو ایاکا بیا کې ک کوم کما هغه خو څوک ښکارا کوي د مخاطب هغه تعداد ښکارا کوي او وصف ښکارا کوي که مخاطب مذکر وي نو کاف چې راځي مفتوح راځي که مؤنث وینو یعنی دا کاف تعین د مخاطب د پاره دی زمیر نه دی کنه. زمیر په خپل څوک دی؟ دا نفس ایاد دا الحاق د دغه نور حروف چوربانی کیږي، یعنی که کافی که یاوی او که څوک وی هاوی، دا هغه نوع د مخاطب یا هغه نوع د دغه چې زمیر ورته راجی دی، دا هغه مرجع تعین کوي چې زمیر چا ته راجی دی، مخاطب ته راجی دی، یو دی، دو دی، دری دی، او نر دی که شزه دی. اور یاد آوی چی غائب شکار کی چی ایه چوک ایاهو ایاهما ایاهم، یاد چی شکار کی غائب دا شکار کی چی ایاهو یا متکلم چی ایایا ایانا چی شکار کی مانا هغا نوع هغا جنس هغا صنف دا مخاطب چی دا زمیر ور تراجی دی دا اغا مرجع نوع متعین کی دا الحاق دا دی حروفو دا دغ دا پارکی جی اصل زمیر چوک دی دغه ایا دی دغه بعضی عرب بعضی قبائل د عرب د ایا په ځای سوای حیا وای، یعنی د حمزه په ځای باندې سوای ها وای کنه بیا مفتوحه سره د حمزه وی یا ور سره وی بیا ششتنول کیږي، بیا اگر زمیر دی نه بیا معنی مر یارونا دن مر یا چا تا وای یاد یاد یاد معنا شمس یا زو اد چا د شمس له دغه وڅخه که دا قرات ویل سی دا بدون تشدید دا تلفظ څوک وکي نو یمز فاسدی دي کنه، دغه تلفظ په قران مجید کې مردود دي کنه، یعنی دا تلفظ فی نفسه دا لفظ قبل زیستا خود چا لفظ نه دی، د قران مجید لفظ نه دی، ول دلته خو به تور د شادي د زمیر دی، نو هغه یا پکې چوک ده مشدد ده که چا څه تراول یا کوي وویل نو گویا دا معنا ده چې رب ته وای، ولې که زمیر خو نو چوک متعین کی مخاطب خو الله دی، نو بیا به معنا داری چې ستان دن مر یا ستان دن مر درونا موږ عبادت کوو، نو دا خو عین چوک شو کفر شو کنه، عین شرک شو په عین هغه دوران کې په عین هغه حین کې د تکلم چې تا اظهار د براءت د شرک څخه کوي په هغه وخت کې څه ګیل اقرار د چا دی وګي د شرک، نو خو معنا یې څوک سول ډیره سخته بدله سول بالکل تضاد ته ولاړه، نو بیا مونږ پر باندې څه کیږي فاسدی، نو لہذا خیال کوي په حین کې د قرات چې وایس نو څه وایس یا کې وایس، دا عام جمهور محققین و مفسرین ډیر تفاسیر پر دغه باندې روان دي چې دغه زمیر څوک دی یا دی، دا کو دا یو دا هچ په پسی کیږي هغه مازی هغه گویا هغه مخاطب هغه مرجع متعین کی دا زمیر راجه چاته دی کنه، یعنی گویا دا یا عبارت لچا اسخه دا یا، نو دا یا خدای سولک هغه یو لفظ مشترک مڅ تر درته یو لفظ مشترک په یو مورد په یو استعمال په دوران کې چې مستعمل سی نو خو تعین د معنا خو د قرائ نسخه کې تعین د معنا مې د شا کې ولدا یا خو یو زمیر دی گویا د چا د پاره هم دی، متکلم د پاره هم دی، د مخاطب د پاره هم دی، د غائب د پاره هم دی، د مذکر د پاره هم دی، د مؤنث د پاره هم دی، د مفرد د پاره هم دی، د چا د پاره د جمع مذکری د پاره هم دی، جمع مؤنث سالم د پاره هم دی، دغه یو زمیر گویا د ګر د پاره وځه سوی، نو چې اوسې هغه مستعمل فيه شي چې معلومیږي هغه معنی امراده چې معلومیږي، نو په الحاق د چا دی د هغه حروف دی، په الحاق د چا دی او هغه حروف په خپل محل د اعراب نه لري، هغه حروف په خپل چیش نه لري، هر څه چې وو هغه دغه ضمیر که د نصب په ځای وو که د رفع په ځای وو، مثلا ته فرض کړه چې مرفوع راځي هم که منصوب راځي هم که مجرور راځي هم، نو به څوک وي، یعنی هغه دا محل د نصب کې دی ورکاوه، نو هغه چاته ورکاوي دغه ایات یې ورکاوي هغه پات سو هغه کوم هغه حروف چې پر ملحق شوی دي هغه لوی محل د اعراب نه لري، محل د اعراب نه لري. یو رائے دا چې دغه مجموعه غت یو هغه خو میدر ته وای دوم درې مرایه دا چې اصل کې دا ایات دعامتن کن چې شي دا گویا یو تمباد دا یو قسم دیوال دی چې دا زمائر په تکیسی وی دي، چونکی دا زمائر مفرده دی یوازی په عربی ژبه کې په نفس په یو حرف باندې تلفظ دا دوی دا عام دا اغه اصول څخه د تکلم خلاف دی، چې کوه یا څه وای هوای څه ترا وای کو هو یو دغه بلای خنو دا رقم تلفظ په شا کې نستا په لغت عربی کې نستا نو زکه دا څوک ترانی کې ایایا ترانی اصل زمایر هغه څوک هغه چې موږ اوس حروف درته وویل چې هغه څوک دی لاله حروف دی گویا دی وای چې زمایر په حقیقت کې دی هغه یعنی هغه کدی یا کی دی یا کوم دی یا کوم دی یا کون دی یا یدی په پښتو پوز یا ندی خدغه یا ولر څوک د دی عامتن گویا دا یو تکیه ده او څنبه ده دا ور سره لاندې ورته چې شول چې هغه په بناس او بیا د تلفظ او د تکلم د پاره جواز پیدا شي سهولت پیدا شي هغه اشکال د تلفظ لمن دولار سر مخلاص بخ ایاک یو رائے دا هم دا دغه غالبا د خلیل رائے دا خو عام طور خلیل دغه رائے خلکو نه د قبول کړي جمهور علما پر دغه روان دي چې اصل زمين څوک دی ایاک دی نو خود مخاطب شو د لیکور سره دی نو خو څوک شو خطاب دی مخاطب په دغه سوره فاتحه کې په دا لفظ کې د ایاک څوک دی الله دی گویا بندا مو بندا چا ته جغیږي خپل رب ته جغیږي دغه رب چې دا اوسې په دغه صفاتو باندې موصوف شو او متعارف شو صفاتو باندې او پیژندې د کثرت صفاتو په وجه باندې خوشې هم ممتاز ګرځي چاسخه د ماداس دیو سړی تانه دی لیدلې دا خو پرونم دا مضمون لږ درته تیر شو یو سړی تانه دی لیدلې بل سړی د د تمام هغه خصوصیتونه د د قد د د قامت د د بدنه د د هغه رنگ د د هغه تمام کیفیات خویونه خصلتونه در ته بیان بیا دغه نه لیدلې سړی هم داسې ښکاره کیږي لکه لیدلې پوره تفصیل در ته بیان کی چې داسې سړی دی داسې قد دی داسې قامت دی داسې خوی دی داسې خصلت دی داسې پزه ده داسې شونډان دی داسې ژیره ده داسې بدنه ده پوره کیفیت سړی ته بیان سی په ذهن کې خپل یو تصویر پیدا سی کنه هغه الفاظ خو په ذهن کې چشمی ده کی یو تصویر پیدا کی نقش پیدا کی نو دغه مخکینی صفات چې اجرا سی وو پر خپل رب باندې نو خو اوس گویا هغه رب متعارف سو چات بندت او دای هم ورته متوجی سو په کامله توجه باندې د دې تر مابین هغه د غیاب چې شیلاله په حجابونه پورته سو ځکه نو ورته وایي ایاک نعبدو دای په محل کې د مفعول دی نعبدو خو څوک دی جمع چې شیلاله متکلم مال غیر چې ورته وایي داستا چې د سر په اصطلاح کې ورته وایي متکلم جمع متکلم مال غیر یعنی ټول موږ عبادت کو نعبدو مبدا او مستر څوک دی عبادت مستر څوک دی دا عنوان خود جمع دی چیغی دی د مزاری دی پر ور باندې اغوستل سوی دی اصل خو ماده هغه یاد دا دوانده چیز از هر مستر چی اشتقاق وی دا خو معنا دی لکه هغه مبدا دا جامد دا دول سیغی چی شی دی دا هغه ماده جامد چې هغه حروف د مستر چی دی هغه د مستر پر هیئت باندې یو ور یو اغوستل سی بیا بل اغوستل سی د پاره دغه مقاصد شته د زمان کې فلانا کی ها ها کی هو کی هغه بلای وتر کو کی کنه دغه په نعبدو نو عبادت ستوای عبادت اقصا غایت تزلل کن اطاعت تول تول کیجی فرمان برداری تول کیجی بعض علماء نور شاہ کشمیری صاحب فیض الباری کی در عبادت تحریف پردا کرے دی الاطاعت حسب رضا المطاع کن حسب رضا المطاع کن اطاعت پا دا سی دول چی دا اغمطاع دا رضا دا مطاع رضا مقصود بی کن او د مرزی مطابق کستا حرکات وی کستا کنات وی کستا ولاره وی کستا ناست وی کستا خواشنی وی کدی خوابدی وی کدی دوستی وی کدی دشمنی وی کدی هر معامله دی کدی ورک رده کدی مانا ده کن لکه آقا حدیث چی در توانی زرازی من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استخمل ایمانه کن چی دی چاس دشمنیم پر دغه بنیاد چې ستا د مطاع چې د کم چا ته فیرو کار ہے ته فرمان بردار ہے د هغه رضا په دا کې د چتری د اوس خوابگی او که د هغه رضا په دې کې و چې له دغه څخه ست خوشحالی وکا ته حسن سلوک وکا که ستا زړه غواړي کینه غواړي یعنی عبادت دا لفظ د عبادت تقاضا گویا دادا چې دا عابد د خپل خواهش او درزا یک کیو دخل نس دی گویا فانس دی گویا چونسو لکا میت بی اید الغصال کن گویا میسو زین مکمل چا تا اس بارا او خپل معبود او خپل مطاع تا چه هاگا چوائی بس دی باغا کیوی دا دخپل ذاتی خواهش دا دخپل رزا او نارزا د د خوابدی او د د خپل دشمنی گویا نستا هر چی چی وغه بده چاله پاره دی یو الله ده پاره اوس په پیری عبادت معنا اغه هیئت او حرکت یعنی نفس ترجمه خو دغه ده چې اغه غایت ځان ذلیل کول ځان عاجز کول ځان نیستو نابود کول د عبادت معنا خو دایا ده البته دخل لغوی معنا ده یعنی دغه لفظ خو په لغت کې د عربو تر چاله مخهمو د اسلام تر اتوله مخهمو خو دغه لفظ ته اسلام ځان باقاعده یو مفهوم ورکړي بیا وایست اسلام چې راغی باقاعده شریعت دغه عبادت ته یو خپل خاص شکل ورکړي چې څه ورته وایي د هوس نو معنی شرعي خو هم پیدا کړل یعنی دغه لفظ که معنی لغوي درلوله د دغه معنی لغوي پر مناسبت باندې اسلام دې ته یو خاص شکل والا ورکی چه مانا چه یو چه خاص اقوالی یا دا غسنو عبادت پر اصطلاح کی دا شریعت عبارت دی دا یو خاص اقوالو یا دا خاص افعالو یا دا خاص حیاتو کر چی شلاله یو چه مخصوص مخصوص دا بنده دا ورجی لسحارتر ما شام پوری پل کنو خبری کیوی ویناوی کیوی حالا وینا عبادت نده پا دی کی اون سو ویناوی مخصوص دی دا تا خدای تلا حیثیت دا چاوالا ورک دا عبادت زبا پا خبر پایین تلوان وی در اگران وی زد سپو یعنی یو چا اقوال جنی راو چنل یو چا افعال جنی راو چنل انسان لسار روان چی تر ماشام پوری خود چو زر حرکات و سکنات کیوی که نگی افعال کیوی کشتو کی کرو دی کی پلا کی کاروبار کی تجارت کی معاملات کیوی یو څه اعمال د بندر او شنل یو څه اقوال د بندر او شنل یو څه حیات د غیره مجموعه کړه دغه د دوغو مجموعه نوم الله چې شک شوه عبادت چې شک شوه او دغه مختص زکه دغه حرکات دغه سکنات دغه حیات دغه اقوال د بل د پاره کول دغه شرط دغه کفر دی دغه څوک دی نو عام عبادت او اقوال خود لچانه دی شرک نه دی کفر نه دی دغه مخصوص شیان چې شهریه کوته پر کشه شول چې ستا دغه اقوال به صرف ما د فاروي ستا دغه افعال به صرف د چا د فاروي زما د فاروي ستا دغه هيئات او حرکات او سکنات به چا د فاروي زما د فاروي شریعت غراوم شول چې روزه ده دا یو خاص عمل دی بیا وایي څه دی یو خاص کیف دی او پوسولی دغه عبادت دی دا به بل چا د فاروي یند دې ته این بم چوک کوي شاره به کوي یعنی الله به کوي د پیغمبر علیه السلام به راته کوي چې دغه دغه دغه اعمال د عبادو دا په زمره کې د چا دی د عبادت دا په زمره کې د چا دی د عبادت دی دا به نوی د بل لپاره او شرک خونو دغه یو نوع د شرک دغه ده چې دغه مخصوص اقوال او افعال چې شاره د ځان لپاره الله د ځان لپاره مختص کړی دي ته د بل لپاره وکي دغه څوک شولاله زکات یو خاص مخصوص پر ځان باندې یو جېجه د گویا ته ایشید یو مقرری ده چې تا پر ځان باندې څه کړی ده تسلیم کړی د خپل مال سره ته یو چاته ول ورکه دا بل څوک نه سکول ذکر لدی وږي دا ظالمانه ټیکس نه دی دا ډیر سخت ترین جرم دی په دې شکر راځي ماکس یورته وای ماکس دا ډیر سخت عظیم جرم دی زکه دا هم یو نوع تشبیه ده چې اسره د الله سره چې گویا دا حکمران د وخت چې پر داخل کو باندې ظالمانه ټیکسونه ایجدي د دې په خپل مالو کې یو مخصوص حصہ د ځان لپاره مقرر کوي دغه مخصوص حصے تقرر د په زمره کې دی چاو د عبادت لہذا دا حق یک یو الله لره حاصل دی چې د خپل بندگانو په اموالو کې یو مخصوص حصہ د ځان لپاره څه مختص کی بل چلن دا حق زکه دا ډیر ظالم دی او دا الله ډیر مبخوز دی دا انسان او دا ډیر عظیم جرم دی غټه کبیره ګناه ده چې دا ټیکسونی دی دا ظالمانه زکه د قیامت په نشانو کې دا الله پیغمبر دغم فرمایي چې دغه ظالمان جابران حکمرانان بر بنجرایس وچ ټکسونه به در سره اخی ظالمانه او جابرانه کړي. یعنی تی پوپوسولاس چې د عبادت نوز د چیش نوم دی د عبادت په اعمالو اقوالو افعالو کې دغه مجموعات د دا شیانو نوم دی د عقاید څخه بیا راځي. مثلا اولو زکات دا غرنګ د مانزه هيئت دا د مانزه هيئت ل ابتداء بیا تر انتها نه دا ټول هيئت چې په کوم کیفیت باندې تشکیل شوی جوړ شوی دی کنه دی یو هيئت دا که ولاړه ده هم دا چې ټیټ ولاړې لاسونه دي ډېر په ادب او په احترام سره په نامه نیولې دي یا فوق سره یا تحت سره یو ځای خوبوي لیکن فوق الخصنتین چیرې نه دی راغلي کنه په فوصلې بعضې کسانې خاص په چا باندې وای هم پر دا ځای نیولې پر دا ځای نو منسي لاسو بهر حال دا لاس په داسې انداز نیول دغه نفسي د رویه اساس څخه د نفسي رویت څخه چې بل پرې دی سړی دا مسولي وویني په دا هیئت باندې لدده دغه هيئت څخه د ته کمال خضوع او خشوع ښکار کی کدی درته وای کنه وای د هيئت دلالت کی کنه کی د د پچی شي باندې د ته پر انتهایی ذوق باندې د ته پر انتهایی بے بسی باندې د ته په انتهایی نابودی باندې ګویا دا یو نابود شی دی کنه او چې د کم چا د پاره دی ولاړ دی او کم چا ته ولاړ دی د هغه په کمال رفعت شان دلالت کی کنه کی چیا هغه انتهایی عظیم شان ذات او دا گویا دغه په مخ کې اڅ هم نه دی الکه هي چې د غي ورته وګوري دلالت کی کنه کی د سړی پر مانزه ولاړ ودا هي ات هغه وینا خو خپل پر زید چې څوک یې واوري او په خبر وي وینا هم د هغه معبود پر کمال عظمت او پر کمال کبریا باندې چې کی دلالت کوي کو وینا دا او کدا حرکات چې بیا چوغسی بیا پر دامزه که ورته پریز چې دا اشرف د آزاو یو د پوره کائنات خلاصه اغه اشرف چوب دی انسان دی کن بیا په انسان کی تر ټولو آزاو څخه اشرف چې چوب دی لاله اغه مخ دی د دا اشرف د آزاو د غزاد چې اشرف دی او د هغه چې بیا غ اشرف اندام دی او پر هغه اخس شی بانی چې خاور ده او مزکت پر هغه باندې د خپل دغه تندای چیز دی د مخ ورته چیز دی تر دې نه اخوا ته یو بل د صحت او کیفیت ستا چې تر دې نه دی هم د پر نابودی او پر بی بسی د پر زلالت دی دلالتو کی داش بل شی ستا وزکه سجده هغه اخری مرحله ده د عبادت په د عبادت کی چې کوم هيئات دی هغه هيئات کی تر ټولو ادخل په تعظیم کی د رب وایس پر ټولو کی ادخل په تعظیم کی د رب او اکمل دلالتن چې اکمل او دلالتن دی ادخل دی په تعظیم کی د رب او ادخل دی پر چا پر نابودی او په تذلیل د دغه چا دی عابد اگر کم دی دا ہے ات سجدی دی ذکر د الله پیغمبر فرمای ذکر د الله پیغمبر فرمای چې اقرب ما یکون العبد الی الرب ان یکون ساجدا او کما قال علیه الصلاۃ والسلام چې د انسان د قرب پر طول آناتو کی اگر انتهایی اقرب ترین ہے ات هغه آن د انتهایی قرب د بنده او الله ته کم دی حالت چې ان یکونه ساجدن چې د پچا ته فروت وی پر سجده باندې الله ته فروت وی دا ډېر لوی عبادت دی یقینا ځکه سجده لغیر الله کفر دی کنه دی بالکل کفر لداغه وځخه دغه رقم دا ہے ات ولای دا هم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر منه کاو دا د عاجمو یعنی دا هغه بت پرستو اقوامو دا خاصیت چې خپل مشر سره به داسې سلوک کاو چې هغه سلوک باید چې د یو بندس کنه اوس هغه سلوک د چا د پاره وي د الله د پاره دا شی بلاس پنامو دا شی به خاموش ورته ولاړو چې کبدای ولاړی دی یا بدای وته یا بنن وته پر داسې هيئت باندې ولاړ طالبان قران وای فغه نه فیش دغه باوجود صرف د لارې خلاصې دوه اجازه سته د ولاړې قط نسته او حرام او کې هغه سړی هغه گمراه کوي تاسو دغه خپل د مشران سره دای سلوک مکوي چې اغام تباقي جنونم تباقي کړي هغه خو انسان دی هغه باندې خو شیطان حمله آور دی دا هغه نفس په چاغي او که نفس په چاغي دی او پردا خوشاله او خطر دی د کفر ور باندې کړي تی سر خلاص زکه د الله پیغمبر په ډیره سختی باندې منه کوله صحابه ته چې قطن بر ماته نه ولاړي دي یعنی ولاړي دوته نه فرشول دا ولاړه پر دغه هيئت خاص باندې اگر چې بعضی احادیث کې بعض علما خوای چې کوم ویلا سیدی کوم قومو الی سیدکم بکن قومو لسیدکم نه دی قومو الی سیدکم دکن خو زکه دغه حدیث کا استدلال علما نه سیدا دلالت پردا باندې نه کوي چې دا ولاله پردا هيئت باندې دا جائز ده هغه مریض وو زخمی وو حضرت چوک ولاله تاسو فیاض دی کنه چوک یو چوک وو ها سادو کنه ها ابن معاذ سادو ابن معاذ کچو یو چوک کنه ته ستاسو معلوم دی نو خو هغه خو زخمی وو دغه دوه متره مې شهید شو کنه دغه خندق وو هل سوي ام اشتل سوي وو زخمی سوي وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل نسی دا بل خبره ده جیور کوي لار ور کوي جیور چا تخلاصوي دا جلا مسله لیکن دا یو خاص هيئت مخصوص دا هيئت مخصوص خو د عبادت حصہ ده د چا عبادت حصہ ده کنه په مانځه کې ستاګر د صف دا یو خاص هيئت بني دا صف ولاړي ټول لاس په نامه بولي ولاړي دا یو هيئت خاص دي چې دلالت کوي پر کمال تعظیم د خپل معبود او دته پر چیشنا په کمال نابود چې معنا ته یې څم نه یې صوب المزلل معبد دغه معنا ده کنه صوب المعبد هم چې دا پر شو کې وهل سوي وهل سوي وهل سوي د سوي د پامل سوي لتار سوي وکړه څه شي لاره لتار سي لتان فشتو کې زاد لتار سي صوب المعبد طریق المعبد هم دا توای د غلوی کلاکه په خلاف چې دا شو وهلی نو وهلی نو وهلی نو وهلی انسانان دي کټ د ورځ پر جیو پر راځي باندې د سی کی چې د سی مرورې کې کې د سی د سی سره دا شی کې د خانه یې ور خراب کړي دا د عبادت معنا نه دا چې ګویا دا بنده خپل ځان دی کی کنه د الله دا د اظهار تعظیم د الله د فرمان برداري د الله د اوامرو د امتثال په سلسله کې گویا دا بنده ځان دا اسکی لکه هغه مشوولې کپڑا کړ څه چې وای مشوولې کپڑا چې ځان یې ګر سر خاورې کې په خاورو یې ګټ عبادت دا تور کیش لہذا دا جزئیات خو نو دغه دي چې ما درته لې په اقوالو کې هم ست په عبادتو کې هم ست په اموالو کې هم ست د بندا په اعمالو کې الله بعض اعمال را وچنل هغه ته نوم د عبادت ورکی بیا یې نو مختص کې پرچا باندې ځان باندې خو ځکه بنده ته دغه پخلوور کړی چې تک او وای چې خاص تعالرنه خاص تعالرنه بل چالر امر چکو عبادت کو کنه یعنی دا تقدیم نقطه خوم در تراله تقدیم د ماحق او تاخير د خود چې شته فارغ ځکه نو نه خو څوک بل عبادت چې حضرت عبد الله ابن عباس هم دغه تفسیر دي چې نعبدو که ولا نعبدو غیرک کنه ګویا دغه تقدیم نقطه یې اشاره کړي چې دا تقدیم د مفعوله د څه د فرض اگر چې بعضی مفسرین نه مني هغه مازی جذباتي خبره واقعیا هم دغه د هغه فصاحت د بلاغت قوانین هم دغه تقاضا کوي چې دا تقدیم به خامخا یو تشلري یو سر لري کنه او حالانکه دای مفعول دی د مفعول مرتبه خو عام طور په قوانینو کې د لغت عربي رتبه چیرې ده شاته د چې مختر ازین خو مخه به تشلري یو سر خو به ولر پیدا کوي نو دغه سر دی چې ایانکه دغه تقدیم دی او دا پکار هم د پدې مقام کې چې مقدم وی ولی بن الله د بندگان نسخه صرف د دې خبري اقرار نه اخی چې ته به زما عبادت کوې دا اقرار په داسې ډول باندې چې د قصر په شکل وی اصل مقصود مې اقرار ده غوړي ورنه د دې لمخه خو څو مشرکین هم دغه عمل کاو هو یار نو خو بیا امتیاز د مؤمن د مشرک سره په چی شره دي مشرکین او قران الله نه مان ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قلت قرآن پر ڈاکتی جائی پر زیرہ جی کن من نئی ہے دال بتا کارون سر تقسیم کری ول دا گرد یو خدای نسے کرولے ول اجعل الالہ تا الہ واحدا ان شاء ان هذا لشیئن عجاب ول جبنا والا دا گرد خدایان خاتم یو خدای دینا ولا دور مل می دل لک په میزان چوک چې فخری په توګه اغوستی کړ ولې لو خل سدې سدې سدې په دماغو کې دا مشرکانا قائد دون رسوخ پیدا کړی چې دا توحید دی ته بیخ نه ولا د مل می دل خو د قران نه نقل کی کړ ان هاذا لشیون ولا ولا تدفر خان ول سجد ول دلت یو سړی پیدا سوې دی و نور خدایان ختم ګد خدایي او نظام او کائنات پورته وکښته او واړه او شنو کاغذ کارونه ګرځ تشکی یو خدای ولا ولا نه نه دا بیا به و بیا به دل سلام الله ورس بیا به دل ورس لا لا قوانین موانین د خایدان ماینان کړه دل سو کړه دل س تخرجی ورس یو مناف شتل بد شتل کبرا ان منتقمون بیا خو د انتقام رزم راځم ایا کنه عبد تقدیم علت اند تشکارس عبادت مهمو پیشن شت و ایاک نستعین دا دوی جملی دی او فربل بنی عاطف دی او د معنی و دروی تر اصول معنی چندر تول خونو نا التفات دی یعنی گویا انتقال دی دی یوی نویس که دا کلام و چار موجوهی من در تولی دی او دا دواری جملی دی یوا دا استعانت او یوا دا چادالای دا عبادت پا یوا کی بنده گویا اقرار دا اختصاص دا عبادت کوي ذات لره دا الله چې دا عبادت په بل چاله لره او حق دلیلم دادی چې زکه چې یو ور دغه عبادت دغه قسم عمل ته ولکی چې دلالت کوي پر انتهایی تذلل پر انتهایی نابودی د یو بندا نو دغه رقم عمل نو په کار هم هغه چاله لري چې هغه په انتهایی مرتبه کې د عظمت او د چاوي د کبریاوي او په انتهایی مرتبه کې د محسن او د احسان چې هغه واقعیتا دغه نه قدر څه شول دا خو یو بدهي خبره ده چې هر انسان لږ مراقبه وکي لږ تدبر او تفکر وکي نو دا نتیجې ته خو به ورسیږي چې زما هر څه چې له وجوده رانیولې بیا تر آخري ګړي پورې بیا هغه مراحل د بقات یو مرحله د وجود د بله مرحله د چا د بقات دا د بقات تمام اسباب لوجود بیا د بقا تمام اسباب د دغه فراهم کننده څوک دی دغه چراته مهیا کړی دی چراته مهیا کړی الله راته مهیا کړی لا اری خواجه واخې ذات الله کیتی کې د حیوانانو د قسم څخه دی چې د نباتاتو د اغذیو د غذاو د خوراکو د چاک بندوبستې څوک کی د انسان ژون په هوا ولاړ دی خالق د هوا څوک جوړې دی شي فقط د جهان کې 800 سنځدان وي دا نه سوي ویل چې هوا پیدا کولای شي نشي پیدا کولای لدغه هوا خو به کار اخستای شي لیکن دا نه سوي کولای چې دوی زه هوا دی پیدا کوم د سنځدان د دنیا دا داوا نه کولای شي او نه کولای شي نه کړی ده او نه دا د په وس پره ده چې دوی وای زه اوبه پیدا کوم چې ته صحیح ده اوبه خو بلمزه کی راو باسي په اسباب زرای بن لیکن خالق د اوبه څوک دی او دا د انسان د ژوندۍ اغا څوک دی اساس دی دی کنه یار او جان لامن الماء کل شی حی د دنیا هر قسم نباتات که د میوه د خوراکو د غذاو د قسم څخه دی که د فاکهات د قسم څخه دی اساس یې څوک دی مزکه او وبه دی او حرارت او ستورو اواو د غشيان دی کنه نو دا مزکه چا پیدا کړی یو څوک دا وایلی شي یو موټ مزکه نه پیدا کولې یو موټ نه دی یو موټ مزکه خالق ته جوړېدلې نه شوی لدې غیمځي کې خوبه قسم قسم چې شواخي فایز استفادې خو کولای شي لیکن خالق د چانه سره جوړې دمزکی او زموږ د بقا اسباب ټول په چا کې دي په دغه مزکی او په دغه وبو کې دي په دغه هوا کې دي نه د هوا خالق څوک جوړېدای شي نه دمزکی نه د وبو او نه د حرارت دغه ټول نباتات چې مسمر ګرځي هر نوع د میوه وی کده خوراکي شیانو کده سبزیاتو د قسم څخه د دیو هغه ترقی او هغه اسمار چې نتیجه او ثمره شنزلې په چا پورې اړه لري په حرارت پور او حرارت پوره کائنات ته څوک ورکی لاله انمار ورته وای څوک نونمر دنمر یا دنمر حرارت څوک پیدا کوي شي لدغه خو خو به کار خود واخی لیکن هغه منبع او مرکز د چاش دی ان اصبح ماؤكم لقد ابو مبارك الله وان اصبح ماؤك غورا فمن دنیا نن څونه پریشان ده وای و بلاندې رواني دي ټول دنیا په شر پریشان ده اوس به خلک پیشن ګوي کې وي شل پنځوشت کال بعد به اپ په مملکتو جنگونه په وبو یکن د ملکو جنگونه به بچای په وبو ی وبو په قلت تولایش بهر حال دا خو زه ډول ته تفصیل نه درته کوم خو نا وخت دی کنه یعنی دونه کدار هغه چې خچ خبرې شته چې ورته توجه خو سواله چې هغه بقا د اسباب هغه اسباب د بقا د انسان د حیات او د نشو د نما اسباب او خالق څوک دی الله دی کنه دا کسب بنده خو دونه بے بخت شي دونه لند میدان دی دا د عقل دایره دونه کښ نه وي بس د خپل ظاهري کسب ته ګوري بس خالق دی پدان په خپل بولی رازق دی په خپل ځان تشکی په خپل رازقی دا د خدای دا وصف د رزق رازقیت بالکل دی لا بالکل منظر او بس حالانکه دا ټول لوی استرخان دی چې غوړېدل دی انسانان لا غسخه کی که سائنسدان دی هم که دا جدید ټکنالوژي دا هم خو منبع به تا ښه دی کنه څوک دی لاله چې الله خام مال ورته فراهم کړي بیا وایس خام مالونه خو الله ورته فراهم کړي که اوس په نه ده په دا وبو کې ده چې دیننه دنیا څخه د اوس په نسخه چونه کارونه اخی او که د تیلو د معادن څخه د دنیا معادن راوتل دنیا دا چا د دیو هغه اصل خالق او موجد څوک تلاله الله دې کله یقینا یعنی زموږ د زندګۍ کا هغه اسباب ته بقا دي کا اسباب د سهولت دي کله بیا وایسه هاي دا د ټول خالق څوک دی الله دې بنده خالص لاغه څخه یو نوع استفادی صلاحیت د تور کړی دی دا صلاحیت خپل خدای نه دا وراواله کړی چې دغه څه شي موږږي خالق وګرځي دون الور دی نو نه ډنګي دون الور دی نو نه ډنګي نو عبادت یو او استعانت استعانت اياك نستعين چونکه مخکی هغه مخکی دا د سوره فاتحه گویا په درو حصو تقسیم دی لدغه وجه څخه په حدیث کې چرایي چې قسمت الصلات بيني وبين عبدي صحیح حدیث دی د صحیحین او حدیث دی چې رسول الله جل جلاله فرمایي حدیث قدسی دی چې زما او د بنده تر مابین دغه مون تقسیم شوی دی یو برخه خالص زما ده یو برخه خالص ده یو مو سم سره په لچوک ده په لګاډه بالکل د مضمون په لحاظ هم یعنی دا تقسیم چې دا مثلث تقسیم دی دا بالکل د مضمون په لحاظ هم پر څو حصو باندې تقسیم پر درو حصو باندې چې مالک یوم الدین پوری دا خالص هغه حصہ وا چې د چا سره تعلق لري د الله د ذات سره تعلق لري د الله د صفات سره تعلق لري توحید د توحید تمام هغه مرجع دو شیانو ته یعنی توحید ګویا پر دو نوع دی یو توحید فی الالوهیات دی یو توحید فی الربوبیات دی کنه بیا واست په پښتو پوزولاست لکه دلته چې د مفسرین بعضی اشاره ورته کړی چې الحمدلله پر دغه اوله جمله کې چې تر اوسه پوری اجرا ده چا نه وی د هغه صفات چې شي 50 یوسي تر څو چې اجرا ده چا دی رب دی رحمان دی رحیم دی چلور دی کنه مالک یوم الدین چې تر څو پوری د دغه صفات 40 اجرا نه راغلي نفس الحمدلله دغه جمله دلالت کوي ته استحقاق د حمد الله لره لیکن لدې سره استحقاق کی زائتی مراد ولی د الله لفظ ترجمه مشتدر ته غوړو چې معبودی بر حق هغه ذات چې واجب الوجود اور څوک معبودی بر حق معبودی